Ma dole fa, ma dole. alanyi darjon koso yani mama devale anyaranyi mon koso yani mama devale yele torde gi alosina manu wasifa yama gurute gi ayona mangur korotale sama ay masale dar mega tola kena busa ayere Afurumuto ala kuta amin amin karabi lana borra no anga sikar ngaduara no ya fa kumbe ar borra ya tamam na kana wusu no kema la ran wanyini allah akana wusu aran wanyini ya ai jondo biana meti takema yebe kema sralika tamam ni ajuna mandianyo na tutangon besralika ya huwa karabi tara no a furmuso to le ka a fagueta yeti niki ora karabi ka jigire mi ke naam wole be aka corona le kan naam ka corona dunger kan wo koso chanu chanu chanu ala hal net na kudo kany ke malara naam karabi ka jigire nyuma mi ke o naam nyanyo naam corona ta kan ya koso wo corona jere koso ala ya mbieto inshallah karabini anche anche ngo mi ya dan tuta nam nam kan ya ko si ya ko ka do karana sahe ya che bo karan te ba mam jaba so ko ya do karana si angar me mo fe nam har su zaman nam wala umr kulluhu awanu li talabi mon ala kutu arma wala umr kulluhu awanu li talabi wala umr kulluhu awanu li talabi wabana thamanina ibnu kaisana kalitalaba wabana thamanina ibnu kaisana kalitalaba wala umr kulluhu awanu li talabi Amen. Maraba. Awa no le talambe. Maka samani na. Ebu le sana kari talaba. Samani na. Ebu le sana kari talaba. Ema si ye wa. Kulo. Si biya di ane. Awa no le talambe. Si biya di ane. Awa no. Agora sam bisigi le ko agura ka tal lon nyini inshallah kallo duwa sor lon na to ka to ga fera wa de si adama den kana fokara ko ngorra ndal lon nyini wat bana anya far yesu an tere salama ke salama muso ardi abama kana do kiyama bende ka ne korona kutru masoro eta ga fera allahu akbar Eduna karana e fitinin to. Emasega corona kara. Emasega corona kara ka jigi. Ngo denyini ya sigi yar koro. Demika corona kara ka jigi. Aya foye bismillahir rahmanir rahim. Ya fo bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya fo alam aya fote. Tut tut tut. Wa la umru kullu. Awa nu li talabe. Corona ya ba. Awa nu li talabe. Bala zamanina. Tasie ne corona corona kuturu ka soro fo fenta mizan la wallahi do janamara wa ido do janamara wolo ko sanya farie su anetere e makarange tiano tamam e makorona kara nam e makorona jigi nam ay le tafsir mi bekara it siga ta otu wa inshallah e les yi bie ya bie ka warnyin le war ñine na ba ete wat do soro ka di alama naam wat kurni tafsir ni kala moori naam tafsir ka duwar ra naam ni melgar kana photo ta naam kema la ka sen na le photo ka bo ya ya le photo ra ni ka ya le photo ra yiki sa ko so wat di baw naam anga se odwara en bona kam sorfo naam gasmar soro ni tafsir ka wura a wura dugo dugale naam artoasia kieri yaa artoasia kieri tata maraba awanu le marabe ona da samanina ibn kesana kali talaba samanina ibn kesana kali talaba ni masiye wa sibia dia ni Sibia dia ni awano letalambe adilangini ma wabana samani sambi sege kofe ebunu kesana kalitalaba atara lonyini ebunu kesana kalitalaba atara korona kara ebunu kesana kalitalaba atara hadithi kara ebunu kesana kalitalaba ni foto ni ile foto kayi al jamara baraba asoasi ala fe yiki sa koso allah wa wa wa ne mo mo le ka ken mo berari ala ken ye ni ka ba mo berara ala ti labla angana si biye ka dunya ye angana si biye ka dunya ni ye warti baw to tuti ba ni si ka ta si duga do halati la biye so la kelin kelin wo to wota ita si ta si ke duara naam kuma mi fa yuru no ye jati fere ya wuri shafi'a mushafa kamara shafi'a mushafa shafi'a mushafa aman kabia kada ya jati aman taraka Saka ho ilanare men for Emma Corona, yes, champion. Emma Corona, yes, champion. Let them Emma Corona, yes, champion. I don't Emma Corona, yes, champion. Come back with my Corona, yes, champion. When I'm not Emma Corona, yes, champion. Sunan apa sih? Mau apa orang dulu kata sunan ke arti amna? Kita fahamu. Kurang kata sunan ni, ni Allah kurang kata sunan ke Allah fah. Emna le kati an. Biar lebenuka. Kau mau kurang na yes. Sunan mana mau? Corona blanya katenga bara tada corona ka limami je tada ya janaje ma tada ya janaje ma tada ya janaje corona miye maelo mama dema corona miye maelo musadako dema corona miye maelo Acorde que é com o nome. Oh, mole muta. Mole com a natânia. Chaca. Aí a gente. Aí a nave. Cadê a Jana, mamã? Chaca. Aí a gente. Aí a nave. Cadê a Sacarama? Chaca. Aí a gente. Aí a nave. Kurana na sunan reke amala e sunan ka joy orle momir gana ko kurana mo joy orle korotige momir wura atasira lakile te ale majlis dora lakile te kananga duga dora lakile te tafsir ke duga dora kurana wo korotige ke amala na duga korotige ala yat eti ania alqur'an shafi o mashallah alqur'an shafi o sama kasih juga ya. Karena ada mi hak ladi. Ya ji. Ikan di. Karena di. Mete karangera. Ya. Itu karangera. Teme tu adi fire will be way. Ya ji. Allahu Akbar. Bolo ko sambe na majlis la. Limam sura. Naam. Ibe limam jaina fe. Ya ji. Tamam. Iga famu. Naam. Koro Musa ti be. Ya ji. Laison be. Ya ji. Ni be. Naam. Dobro on be ala ku to am. Amin. Edo na karana wolo kaso. Jadi. Ne karanga boy ka beteta adi die yi. Jadi. E kandi. E ke fa chen soro. Na. Kandi ara. Ya. Toke ka be. Inshallah. Banche. Temi ya den shi na nya fo wolo boy. Banche, anche, anche. E ga meka. Deu tmanara karabi. Na. Anse karabi ma. Na. Karabi ko. Na. Ko ara ara ara ara ara nyama. Naam. Naam. Na kana ubusu. Naam. Ara nduga nyini. Naam. Bolo karma adam kodi. Naam. Oye mito fane aini. Bimana alo. Suki alaya ngeba. Ya. Ibn adam amadya. Suki alaya ngeba. Ya. Ibn adam amadya. Oye mito fane aini. Bimana alo. Ashoke ale algeba ya ibuna tama bajo karabi ko sarte ne sarao fanaye sadan muso sarao fanaye ara muso sanga kombo bima kurana leye ana ditete ado ni sadan ka fileye ana ditete ado ni sadan ta keleye ana ditete ado mi dunge halka dunge biye kan bangira hala yama ke duratu wasuke yani wara yere yere ke algeba sadal gafi maraba sadal kafi ta gafirura anaya muso sanga sura ya ibuna tama baje ya muso sanga sura ya ibuna tamama je ya kama sura kala mo de due ya ibuna tamama je sura kala mo de due ya ibuna tamama je kama sura kala mo de due ya ibuna tamama je sura kala mo de due ya ibuna tamama je ya ma sura kala mo de due ya kutwama afurumuso ala kutwama ne moka femi kane na kema la yiwur no wole abetin ni moda ne ka femi kane aswasi a yesa no wole abetin ala chira do ko tubwasul mauta ala mama tu ale ala mama tu ale ala mama tu ale Allah ka gona kar moden kan ka gutu kar moden kan nar ka boddu goddu gola tidi ya ar ka boddu goddu gola tidi na ka famu na abia kar lamir ko so allo adwal babbi Allah ku arja na sa sa tin sa rawo fa ya ala sanga ko mo bima na kana le je Allah ala ma je sanga ko mo bima na kana le je Allah koso asike yan mara yara yara ke aleba to hada ferura aleya yasa na sura ya ibuna dama baje yangan baje mawe ya ibuna dama baje yangan baje mawe ya ibuna dama baje bekarabi ala ko to amin Wolongo Naam. Allah chira ya fanya hadithira sallallahu alaihi wasallam sabu'atun yuzilluhum la fi dhilli yawma la dhilla ila dhillu Allah chira ko jama ku woro la dobe kama la ka tasie wurbala ta hinara la min sumadote fa la ta Allahu akbar aka jetre ka furka tasie chef la ma rajulan tahaba fi Allah ijtama alayhi waftaraka alayhi Allahu akbar chef la mi kanyon kan ne la koso o nyamse karabit kan kan duina ya kan kan gutugo ame dugo dugo la ne karabilo ja o kan ya e chike wa o kan ya e chike halbi ka ambiya do kama nyuma ma an sai ka tabo nyon numa ala boke amen amen karabit kan kan wa shakka akan kan nam amaka dukule naam wa sahe o kan yaje koso naam ala koto amen amen amen ala koto amusoma amen ala koto ama ala koto amusoma amen wala nya faye naam ala chira ya fanyi sallallahu alaihi wasallam baba chedo wura naam chedo wura naam kabo adugu naam etaw chedo fu naam atugu dugu naam misel ala chira ka lai ka twanga lokani ebe luodwa mi na suno mayara o ala chira e bolu farani awura kita naam ala ka melega saura ya naam aka losrara ka jinga naam baba ita amini naam ako inta ambade ndolo fodu tisna naam ko ibade ni masilo woro nyonya be artie naam ako woro nyonya tiantie naam inele bena lon nyindwa kwama be lon nyindwa naam arbe na chekedwa kwama be chekedwa naam nga kan ala le koso atuka nga ala koso koko deu ala koso kan ya metaro furle abi ta la fare le mubaraki bagia kana tila nasaro tabuke ala sare kana tila nasaro tabuke ala sare akosa ina sigi bere bere ala sare mubaraki malamata arbara benen ka bagia dara ko ba ala fe hal ka ta se wa do ma ka ma e mo se ma ka na ya na sa ala so mo te ka ba ta bo ke ala so re de ma ma le ke te ka ta bo ke ala so re ma ka ra mo ro ke ra ta bo ke ala so re ka ra mo abu har su zaman ke ra ta bo ke ala so re ka ra mo fe de ka lo le ke ra ta bo ke Wado no kera tabuke ala sa Dimasura kara modon kera tabuke malima mi kera tamboke suwa karamodonu kera tamboke zero karamodonu kera tamboke digiso karamodonu kera tamboke soma jamaata karamodonu kera tamboke Mimi meleka kanyi ngayi ngati. Akana faya kunga akana ala likoso. Atuka angana ala koso. Ala ka afon meleka yu. Kato uli ala rao. Kwa afon kan bagayi. Anti buta. Watu ababa musaka. Meku tiga tiga rasu. Anti buta. Watu ababa musaka. Anti buta. Watu ababa musaka. Anti buta. Watu ababa musaka. Anti buta. Afo ngan pa yo kan ma mi lon me nyata afo ye kunne ala ko an kunyae timta ile diara wa ta ba ma musaka ala walike ile diara wa ta ba ma musaka ala kan ba ile diara wa ta ba ma musaka ninga san ni kala jon kan yo wa ta ba ma musaka kan baga leje wa ta ba mamusaka ni ga corona dinero kan yo wa ta ba mamusaka ita la le kan ni wa ta ba mamusaka ni ga buna karmoden kan ni wa ta ba mamusaka ita corona le kan yo wa ta ba mamusaka ni ma mi ga corona kan yo wa ta ba mamusaka ita la chira le kan ni Mamusaka, the Mamaka la Jira Kano, Mamusaka, the Allah Gil Gil Kano, Mamusaka, Gil Diara, Mamusaka, Itama Diara, Mamusaka, Imana Firka Dua, Mamusaka, Imana Sandua, Mamusaka, Alasaka Tonosor, Mamusaka, Imana Diara. Itabuwe Nadia, wada ba mamusaka. Kiamala Nadia, wada ba mamusaka. Alakani akoso, wada ba mamusaka. Karabi le diara, wada ba mamusaka. Karabi ile diara, wada ba mamusaka. Karabi ngwele diara, wada ba mamusaka. Wala ngwele diara, wada ba mamusaka. Diara wata ba mamusaka idonu diara wata ba mamusaka kunata kan ya kosa wata ba mamusaka karamor kan ya kosa wata ba mamusaka ala mele diara wata ba mamusaka ala mele diara wata ba mamusaka ale kaburusuma wata ba mamusaka Alaikum noya, Wasabama Musaka. Alaikum Fedi noya, Wasabama Musaka. Alaikum Zanifa, Wasabama Musaka. Alaikum Asrat Tadulo Numa, Wasabama Musaka. Alaikum Kiamalata Nyabase Ruma, Wasabama Musaka. Lamina Kakuina Bangi Moria, Wasabama Musaka. Lahum min al-lahi ma lam yakun yahtasibu min al-lahi ma lam yakun yahtasibu min al-lahi ma lam yakun yahtasibu min al-lahi ma lam yakun yahtasibu min al-lahi Queen of Bank Yamalara, Queen of Bank Mori Amamiji, Wabala Lahum Minalai, Malaya Kunya Kasibo, Wabala Lahum Minalai, Malaya Kunya Kasibo, bɛ ka cɛ dɔ bonya dugu biɲɛ bɛ ka cɛ dɔ bonya ka sigi sigiduga dɔ ra ka sigi wali ye ka sigi ala jɔnbɛrɛ ye kiyama la ka se a ko i t'a bange mɔgɔ de ale jigi tigɛ u bena kɛ kiyama cɛ dɔ ko ina bange mɔgɔ de ye cɛ min biɲɛ tɛ ka kɛ dangatɔ ye ka kɛ mɔgɔ kolon ye kɛmɛ la ka se a drapo ina kɔrɔta jama ina ye u bena kɛ kiyama ɛ ala ko ina bange mɔgɔ de ye kɛmɛ lara min tɛ ali jigirira ko filɛ in ko filɛ in a bange lara ko lo an ka sejuru bɛ dɔɔri ye karibonya kari la sɔrɔ ya kan jan foyi tɛ. kɛmagbɛlɛ mɔ bɛ mɔgɔ ran ko kɛ mɔgɔ kolo ye ka sɔn biɛ dɔ lara ja kɛma la ka se wole na kɔrɔta bunni ka fɔ i la dɔ dugu dɔra karamɔgɔ sanjekogbɛlɛra mɔgɔ k'a la dari ile ye koo ko le lɔ sanje darira ali ka biɛ kɛ an na dɔgɔ bɛ juma ni kɔrɔna la ali ka kɔrɔna karan k'a jigi k'a karan k'a jigi k'a karan k'a jigi ɲatiyara a kɔnɔ kana fi karamɔgɔ ala jɔn dɔ tɛmɛtɔ k'a sɔrɔ a bɛ ale kora araba mun kɛra ko an kɔnɔ le fina sanji kora an bɛ ala dara karamɔgɔ ɲatɛ sɔrɔla kora an la jojo le ta sanji tɛ nana a ko ayi ko sanji bɛ a kɔrɔ ka ko fana ko cɛ dɔ ye lɔgɔra cɛ dɔ ye k'i la lɔgɔra lɔgɔba t'a la a bɛ lara ye ni cɛ ma bɔ dugu la sanji tɛna. Ala to an ɲɔgɔn to dɛ an kana diya ɲɔgɔn ma dɛ an ɲɔgɔn to. Ko ni cɛ ma bɔ dugu la ko sanji tɛ na i ma cɛ ya bɔ dugu la wala baara bon ɲini k'a di cɛ ma ala kari la si baw yɛrɛ ka cɛ to banna sanji tɛ na dugu in na ne yɛrɛ ka bon ɲini ka cɛ don ara bi sanji in na bi ala ka cɛ ala ka cɛ dɛmɛ ka bon ɲini k'a di a ma karamɔgɔ o la fajara a ma fajara sɔrɔ sanji fɛ jɔnni y'a lɔ ta an n'o tasabiya ani namu ne kalila wele mɔgɔ baabaga bi ka don k'i na ye k'a fɔ y'a y'o kulo kulo k'a sɔrɔ foyi tɛ ala fɛ a ka jama y'a yɛrɛ mɔsɔmɔsɔ k'a yɛrɛ mɔsɔmɔsɔ ye kuma bɛ si fɔ a da di pɛpɛpɛpɛ a fana a fana min bɛ yen co a yɛrɛ k'a lɔ. Ne n'a kana kɛ ten ala to an ɲɔgɔn kan an kana ɲɔgɔn ka fa bi a ɲɔgɔn lɔduga to yen ala ka min lɔduga min na a t'a lɔduga lɔ ele y'ale bɔ ye i tɛ se ka lɔ ye bɛɛ n'a lɔduga lɔ. Karabi ni mɔgɔ tɛ ka bɔ dugu o dugu le ka na karamboro ma i ye karabi ye bi ale bɛ ye Adamu le b'a bɔ ka lɔ ni an ye yiri bila a fa ko dara to an ɲɔgɔn to an ɲɔgɔn to. N'an ka ɲɔgɔn to ala y'an bɛɛ to. Ba do hum ba ba ba ma do ra de ka. beti dolo rabbika kara bi beti dolo ta bena umma shada umma bena umma shada dunya umma fakala ni daraja baga Woleta. Naam. Karabio. Naam. Ala tika karabi down. Naam. Ka jarawi ni fantanya yi. Jati. Jati. Karabi yere kana lo ala ka le down fantani. Jati, jati. Ama yere bo nyauma. Naam. Fire, fire. Jati. Ay, afero. Naam. Ema ye ala ko kiyama la kasi mwotna kisi. Naam. Ayu mutakabio. Naam. Fantan yere bo nyante. Naam. Ele le warte fe. Naam. Ido tayna mo do do do rabu karbe e fudu le be yando manke na ngal mo gina ko te yi pontom ni mbunya ha warte le fe ido ya rabu wala karabi alamo kay karabi ko nam ko jana alki alki wura kana fanta worotugu fanta ya fami biara ni karabi ka do lo war Abara ale yere gelle ya yerda bayata la dora karabita la ta loñi ne kongo kana naam kana e lokurum be lokurum fanara kele ka wur kata karabi kumbo aka yelma ka fo lokurum yi aka ayelma ka fa kunyi ko e kunyi ka fe ndo yiba fe ngere bo bo ko e kunyuma nyuma ne bena ne ka ta na no kunjugu yo lokurum ti kumbo kar ayral dayal ku forota ala ku to ama amen amen amen ala ku to ama amen ala ku to ama amen ora anyi do sorona na nga doma sorara anyi estradi chomor ora ko sa anna juna anya juna sor ka wuri inshallah nene be chomorra sigar be ala mande ma amen ando ango estradi le kafa anyi wel ka nam estradi le kafa kara Nanga si ka femi karara de angene loduwa angene ansie ko da mayira lo ansie ko loduwa lo angene dan wate ni ka si ka ta ya fa so strand le cafe bien carsu na ka ba ande si ande si de nanga to ma so la de wolo ni ngo so wo nyam si karabiti ya fo nam o me to fa ni ay ni be ma na lo Shoki alaya lijeba ya iluna tamabaje. Ay mendo fana. Ay ni mima anado. Shoki alaya lijeba ya iluna tamabaje. Alhamdulillah. Ala mandi ya mandi. Amin amin amin. Maraba. Ala kalamu rabbina. Wazimatu rabbina. Rabbana. Ayo ma asanu amala, wajailo leha saida. عجبا بآياتنا عجبا كان بآياتنا عجبا الحمد لله نعم سورة القاف نعم سورة كنانو نعم ميرو سينا ني الحمد لله مرحبا كورونا كونو يا ابي سورون لورو نعم اكلينو نعم على سورة القاف نعم على سيرا كوما كورا نعم سياما نعم لون بارك كوما كورا نعم سياما نعم سورة القاف النفا دولي بي نعم نمو مو يي سورة القاف كرا نعم جمالو نعم على سيرا كو e ken nooro ye kam mena ele tas gi duwe naka halka ta si san wuruf la Allahu akbar abele kar ko torsi torsi le mana nan ka bon e ka torsi mit nooro tule me halka ta si la rasim wa Allahu akbar u ba sadal ka e sadal kafi marhaba fayda do ye ya ule lan ma dor ko nan sadal kafi nan ne mo mole ka sadal kafi lo nan ni si ka kar nan wolete akarna nam masko akana kana bedugo morka nam kitoy nam kema la kasi ala yimna Allahu akbar mana wande sozo kafi karadugura ma ba masko atnara nam e noya wa aniki sozo kafi lon mar ko mana kura nam sozo kafi karamba nam asa kata lahara nam bayata kabur sura kata binyimi mi wura akaburuka nam ale baye na gonankani ya fa na ale sogo do na fo fen darabe do aljanna Allahu akbar hal kafir ka nyimi atafa kafir ya ka huwa aniki fadl ka amma sabta anna sabal kafi wa rabbi kanu ayatina ajaba arrakimi kanu ayatina ajaba nga fayda do fayla do tafsir ra ne momi ya nyini naam ala yekunu lera naam lera miya di ala jeti jeti jeti jeti sura naam ya labankara wa brok ni ka labankara ka tasi a ajima naam wallahi inyaye wa wallahi naam sumatallahi naam inyaye naam na alalti burum na ko wuri wa ya weye ye banakala ala sabaya wa rabbi ni nga la sura wat dor le be niya di alaye wati bi alata nga su wat do be ni kala batwara ele yere jeti jeje bana lara ka longa batomi ka batomi kaje yere wolo akara corona kala niwa akara hezib lewa akara zikir lewa akaka numi manda na ala batolo e yere ya longa ala batomi ka nana bayyana bayana safiya bayyana bayana safiya bayana safiya bayana safiya bayana safiya bayana safiya bayana safiya bayana safiya bayana safiya anche dekata innal ladina amanu wa amilu salihan ajrahuma jannatul firdausin nuzula halidina fiha la yabghuna anhi wala ila akhir surah ka karas jon kele ni ngene ngay kwala yekunu ler ler miya di ale alaye yawur ka bato wallahi inyeye wallahi wa aniki hadi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نجزيهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لا يبغون عنها حولا لا يبغون عنها حولا Nambo mi ya kara naam ala kira ko masuka dɔ tɛ yen ale ala sere sira min ɲa a ka masuka baba miiri jate o a dɔ le bɛ dajali ye dajali dajali na dunuɲa labana e don dugu biyɛra fɔ dugu fila a tɛ don maka a tɛ don madina n'o tɛ o dugu tɛ yen a tɛ don min na nin suratul kahfi karanba bɛɛ kaburuso min na maana ni a tɛ y'a kara ala ko a kara ɲɛma n'a ka se ale kaburuso la a tɛ se ka mɔgɔ kunu ye a karanba ka kɔsɔn a fitina t'i le sɔrɔ bolaw kana libaro mi dadanati dalibaro ne aya dama le ta ne mɔgɔ mɔgɔ le y'a kara sura i la waati ala ye kunu lɛrɛ min ya di ala ye n'o y'a to i y'a lɔn n'i ka wura ale lɛrɛ ka fɛn o fɛn fɔ ala ye a sɔrɔ a se ala fɛ ala y'o kɛ ye n'o tɛ ala tɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnni ko ye k'i jara i ka faamu n k'olu fɔ joona la i y'a o i yɛrɛ o. Melga le ti e boro na wala bala ye ko wuri e yere le wuri ne nya ka yere ka fani la la ka tuni ku da de o fere ma ma ko na ko ala ma de ma na amen amen che wala le sondul ka na akafura ko da na maka mala sondul ka na ala ka mobere mobere mobere dana dana dana ku fara mo mo wa na allahu akbar mo mo wa na ma fo nya biele jati na ñun ko sa ya lo na a kisa dama dama bi ara na a sa wul kaf na wol ba mo jori mo woro fla na a ru ru kalaka na bo kara sigi na kan ya mi nga fo yew wo lo lo muta ya wu ru fere na do aljanna na ma se muta ana sa ru na do aljanna barake lo wu bi ete ya ya jina ya ba ya ya jina ya ba Salonaka, Ale Kameka, Mawur Fla Ubiara, Ube Asabu Kafi, Femme Ale Asabu Kaf Tortu Row, Lombari Ulo, Yafam, Wule, Namile Musa Kufabiara, Akaramodem Kufabiara, Bibi Yushoye, Nicola Mawur Flaka, Akarajuri. A kɛra kɔnɔntɔ i tɔɔrɔ bi a la se na hedir ale kofa bi a la zulkarnain ale kofa bi a la yatimaden fila ale kofa bi a la cɛ fila min wasɔra ɲɔgɔn ma kelen bɛ kafiri ye kelen bɛ silamɛ ye n'i ka jeli jate mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ la minɛ ala ka kofa la a bɛ mɔgɔ mugan. ala ka kɔrɔ an cɛ. ale ko mi n'o sera. Do you want to answer the coffee? No. I'm a Zikadella Kirama. I did a good old Koso. Will it be Yahoo? I'm not a canala Kiranga. No. I'm not a la Kiranga. No. I'm not a Kudora. No. ñingare bir kera ala kirara nam asia nam adol rezul karne ko yi marhaba iga famo nam ala tira ka fariyo nam ala ta sine na fariyo marhaba ama fa ala kaso oh dangar moko bidayatu sura nam min huna allahu akbar nika fa soron kara ka famo oh ya taw duwal marhaba mota ega alo corona nam si ba we ku malo nam ni ga do corona ra watu wati nam bo ko ta malo jati koko ha bo ko ta malo nam wadro ka si ale kisa dota nam ka ajuna foye jati ka tira to ka laban to jati e do foye ka tira foye ka ajuna to ka laban to jati e ga famu nam kisa re na teni na strado le kavta kisaro aka miomi ta ka beba koko Amo asibota anna sawale ga me waragne anna yatina ayaba kana anna yatina ayaba wala lako wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan ila an yasha Allah wazkur rabbaka idha nasita wa qul asa ayati an rabbi li akrama min hadha rashada marhaba ila famu wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan ila an yasha Allah ila an yasha Allah ila an yasha Allah wazkur rabbaka idha nasita wa qul asa ayati ala ka soro ka fala chiraite wala taqulanna la taqulanna ngwanga ozu play for ala chira ka maraba ala ka fala chira ko kana for ka bere bere ishayen fam biye do koso marhaba fam biye do koso bi mana kana de fo ile ka ka kuma do fo wa ko de si inne ne te te ge fail ne wal mba ye zalika mana adole be ala ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna anru lillahi ambe ala tali wa inna ilayhi rajiun ambe sege ba e katara ala ni ka fote corona ka se onyam si ka fote do dema sa obo to allahu akbar rajiun nam rajiun isim failo na karamu daro ta karna allahu akbar ila famo odole boye ala da qurana li shay'in fa'ilu dhalika bada ila ayasha Allah ila ayasha Allah ila ayasha Allah rabbaka ila nasita qul asa ayati ani rabbi yaqrabu li hadha rashada ikara forke li shay'in tambi do koso ini dige fa kana kuma te tugu nam inshallah ko bariya nam kire ka tira la kira malata loru marhaba do ko la mo fla iga famu kire yatina hala yere kana siti kako ko se kire yatina to sena jibrul tana na sena jibrul na ko ina kinna kana qur'an ayen allah hu akbar kana kwai lanna li shay'in inni fa'ilu dhalika bada illa ayasha Allah mate nega fa ko ko le ke avan ne alaka son ni na ko ti na ke allahu akbar alaka son blanya ne alaka son ni na ko ti na ke Morasia, I have a question in Amike. Inshallah. Ati avena la kason. Ada karka subo. Jati. Wasia. Dere ka fo kuku leke. Afon ni ala kason. Inshallah. Ena kon nake. Marhaba. Ola la ko wazkur. Wazkur. Ila ku tazrike rabbaka. Ete ba la ku rao. Ila nasina. Sawasa ni nyina na. Imana mi ku mana kaba. Inyina na ima fon ni ala kason. Kene na inyira kabla iko ah. I can't remember the other so I feel unwise. Marhaba. Yeah, famo. Nam. Doko kito o signora. Niko inshallah. Da boy ka foku junarale. Menika wurka ba. Ka bo al signora. Ka so ko inshallah. Abel karko ser farami tebera wole kana sa. Sahih. Kauko. Ah, ala betimna. Ngo se nyina na. Wazkur rabaka iza nasita. Marhaba. Emna wolema. Ni ser jul ka to mogmina. Nam. Ne ye kana bla ko leru lerli. Alerlo. Lerlo lerli. Ningina nalbe. Nam. Ningina nal. Nam. Ole yir kana bla. Arko ni tere ki bokraye. Ko e bosse tona gbafla ni ontiel. O tesel jur salaba kura. E yirbe bla ron bugo mena kilene wurka. Fas banche. Tere be bina kuraye. Tere be bina ko e bese tona gbafla altie. O te ora. E yirbe bla rakene wurka. Anche. Wazkur rabbaka idha nasita. Wazkur rabbaka idha nasita. Wazkur rabbaka idha nasita. Iyir blar wat mina kirne wol bo awati. Marhaba. Iga fam. Nam. Marhaba. Ana wa kul asa ayatan rabbi li akraba bi hadha rasada. Wa kul yatin afo asa ayatan rabbi. Akebo amwala yintibala enakana kena ya rabba mi katara fenoma akraba mi asya sunyara mi hadha rasada mi asya sunyana mi hadha rasada kanara ni kasih dua rado kiso kataka amo asebuta ana asabalika fi warati kanu layatina ajaba kanu layatina ajaba amo asebuta ana asabalika fi warati kanu layatina ajaba layatina ajaba amo asebuta ana asabalika fi warati kanu layatina ajaba ala ci ranyin nga mo kamile dor kura kamile mir bora ne ardina yi ni ngoso abe ale yahudiya ne nasara ta kitabura nam urta mirma urta kitab le kitabu ye nam armala qurana bil yabbu ye allah akbar sahih Ula ata na ala tiwa nina, akafale kwa ala kasi nina fari ye. Mwada atawana kalo ye naso. Mi amafa na ala kason. Tirta nuru. Lon ma dokote. Dokote tirimo ofla. Kire ya mana. Arka wu lawe na soko maarina. Imafa sina ena iya afwanyi. Ako kwa ala taka maha baro soko ba. Arka taka aresi yeko. Arka taka aresi yeko. Arana faye lamina, nanga nabdi. Sina nisi yeko ya tuku. Anya le be faire faire faire mo odia be naam ala tira kan nimsa mi an nimsa rabu ala ka sena jibril la marhaba ko na fo ay amo asibuta nazaba la fi warahi kanu nayatina ajaba nayatina ajaba am ubiato asibuta yele ka jetere kelewa anazaba la fi Farah dunia tak kira o. Farahim. Anak waladenu. Kano. Ega jadi ko word le kira. Ajaba. Nayatina. Kata mereka word biar kali. Besut. Alam orang punya lima ke. Ajaba. Nayatina. Alam orang punya lima ke. Ajaba. Nayatina. Alam orang punya lima ke. Ajaba. Nayatina. Ayo. Ala sira biya jetra la anan nyi na kisaminata. Karu ula bu anka ku ya biyewa. Aha. Abe buombado le kabu anka ku babarra. Jete. Kanu miyatina ajaba. Kanu miyatina ajaba. Kanu miyatina ajaba. Miyatina ajaba. Asbutan. Ana sabalika de waraki. Kanu miyatina le kala kwa le mo gorta ku nyaale ya bon wala ko so jabe ma ne ma wa aha wote mi ma fa nala ka son wala ko so jabe ma de kana kuma bita me ne ko kana kuma do fa kosini nyina mi ke mi ma fa nala ka da o be ambieta kara ni kana fo ku do ke fo ya fa nala ka son maraba de ga me ka ala ka so ka fa la chira ye am woto ba aha sibuta yala ka jodir ke le wa anata fara dungere ta kera o fara ke me ani ardu ka no yo wole kera anjaba mi ayatina yo wole kera anjaba mi ayatina kata ma ka go tuaru ka ka so e al mor ba ke anjaba mi ayatina al mor kunya le ma ke anjaba mi ayatina amoto aha sibuta yele ka jater kelewa anase abalaka fara dungere ta kera o fara de anar wal gadeno kano do le kera ajaba abu baye ayatina kata ma ka kuru ka le so al mabu na le ma ke ajaba ayatina yele be ka jater kelewa anase abalaka fara dungere ta kera o fara de ane kie sawa mi tara do fara dinga ka tugu kano do wole kera ajaba mi ayatina kata ma ka go tuaru ka le so al mor ko nyale ma ke ajaba mi ayatina wole be ka je tere kele wa ana se abala ka fara dungere ta kera o fara ke ane ar fara ta ko ngoli kano do wole kera ajaba mi lon barka masara mi fora abetal dana dana wuro flara doko rakim ko tirtuar mi ko ngoli biaka wol be rakim ye doko ho rakim bindi mi ko ngoli biaka ne fara dinga biara ko wolo doko ho rakim mi ardo na al fara dinga ra arto sa wara wala de mi ka ka la fara dinga dara o ko wolo doko ho misi mi na lu akwa ko wolo biaka ta fo maraba Amos ibunda anaza bale jabe warake anu mayatina ajaba mayatina ajaba yafamu naam amoto ah sibunda yele ka jadir kelewa anaza bale jabe fadilo takero warake ana wala deni wol ka fanga soro wo ka faka soro naam ngoto rakim yere jirjeti sewurlu sahih allahu akbar rakim yere lika luka bo sewurlu marhaba ya famo ana wal gadenu kana diga jete ko wole kera ajaba ya yatina kata ma ga kuru ka le so al mor ko nyale ma ke ajaba ya yatina sisa sa ina do kisara marhaba izi awal biti ato ila yawe faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hiya lana ya mulina hasana إذا والبيت يأكو إلى الكامل قالوا ربنا أتنا بلادك رحمة وإلى لنا يأمرنا رشدا ما بغيتو بغيتو تعملو كامل دور له مير ورا نعم رومي جامانا را مرحبا وربي لامانيا بغاري نعم nga arna na kanya jamana mo mirma nam masake do te be arra ale masake ale ka kafriya ka duntaniya ka jur lala ka mor karwa ke ardo ale ju batura funangero worko ah ko kebe nan ko mieta ando lo namile sa dina tawi namile en sa dina nana ena ju batole gbe maraba ke do dando na mina ta kafriya lo oh ko sara to anyanyina maraba arkisa ja akisa ja naam nga anya tigatiga suruma ni ngoso anya watu so chanu chanu mi anana ketedo naam ah mata che aki mor kri naam do kana fa ko fere ko be yeres gar ko kambele do ro bedu enata gran do ro bedu ene kar do ko wal kambele ko ar kama bela ha ibe mor kra ka tarfe mata ro makoto ra ah wor be du man be e ala batule ka akwara du wanyini oho ara ka anketi ke ka lo mo kolo ndo ko biye ha mo faule ndo ko biye rebeliona ha e ma ye mo siama bangra oni ha Mosema bandra. Bandra abija abandra bona ya. Marhaba. Mokulu. Sahih. Alele bona faso yi. Naam. Ka janja. Janja. Ye mogori yori la. Naam. Ha? Anor bia bonti yirara. Am bia bonti yirara. Oa. Anti ta ofe. Naam. Ega famu. Naam. Arka ka kambele ro korotege. Naam. Akwara duga ni kanari. Naam. Arka frangere duga ni. Kanari. Ara nakara lo maka ke nyao. Naam. Arka kuma mi fo ubri tamiyeta. Naam. Ara ta du kwardo a faradi ngarao. O kuma be mi. Naam. De o kuma be nya. O kuma be nya. Naam. Ara wo wanyini. Marhaba. Ani ke. Wara batina. Marhaba. Wara batina ala qulubi mizikam. Wara batina ala qulubi mizikam. Nanu nakuso aleka nabahum birabi na umfitiyatun amanum birabihim wasilina umhuda arabatina ala kulubihim mizikamu wakalu rabuna rabu samawati walali lana duwa minduni ila akadukulina alisa nasabla haula ikawmuna etagu minduni aliyata Ambe akisa la karinyo ambe la karinyo mno e baniti anyi inahuma barkala funangere da fitiatun funangere dole mo amanu funangere mero le man yana birabema funangere dole mo mero le man yana birabema e nati bala ye wasilina wanalaka huda alfana nati ye wasilina wanalaka huda Kanara, wara batina. Nala kasona dinga ke ala kulubima. Ala moro Jesu. La izikamu. Nala kasirisiri ke ala kulubima. Ala moro Jesu. La izikamu. Alowatira bena ya de maliki ema. Alowatira bena ya de maliki ema. Mata kenya tili tuwa. Bena ya de. Kama mene ya tili tuwa Mena ya te maliki ema Ara mene chenye tili Fatalu Awi jusu samatili kota sira kafo Rabuna Anu tigide Rabu samawati walade Anu tigide Rabu samawati walade Anu tigide Rabu samawati walade Anu tigide Sana di koruro fela tigilo. Lana di owa. Apa da andra batuke? Ina. Tigidora minone. Anta la batuke? Ina. Minone. Ansi dia konatina la batuke? Ina. Tigidora minone. Ale masadu rara. Nakadumina. Wala edianu ka forke. Iza. Upasawa. Shabata. Danur ka forke iza unmana sharata dan ka kumara iza unmana sharata alako nala yeralka al kamil al funange ngat al funangero nala ka aljusu somentenya ni alwara armasa kenya tele armasa na mi areta wede kanfo nala ka kete na alka fama za kiyi haula kamuna tawadu morto jusul samandinya arsera kallo masa kenya arbe mo godor fara arnyana mir bana arbe ar fara arnyana na masara allah akbar ar kallo masa kenya na ka fari anu tigi de rabu samawati wala de anu tigi de rabu samawati wala de anu tigi de rabu samawati wala de anu tigi de rabu samawati wala de Ada banyak macam sel lo. mi geisigra arka mor kir kir kwar na ladi vakar fo fana lora anya wala ka kuma kuma nyam si ema ale latir ma be mor fara ma vakar fo fana lora asrana ka kuma la sauma inshallah akuma bie do ka do nga sauma wosi la la ka kal mor ye allah akbar ani nya be racho ma se be mor fara ngami ala ka soma tanya de armado armasara allah akbar Alquran nur tigi de Rabbu samawati wal ardi Alquran tigi de Rabbu samawati wal ardi Ila ngaramoku tujman alquran Naam Kuku dole kale mor siya Allah wor fla kuku dole kar siya Naam masal ke kura Nyimo da siemina anana juru laba la la Naam ka yereke tigi doye Naam ka yereka ko foi fait stika ke alquo Allahu akbar ko arnanna karmo sal fan be la dora abeki tigara naam abela kitinya bora naam makan do ka wuru dugura makan wura naam mata ches gilimbe a do furbaka naam fati kamo sonya kama za tema iyo ha naam anya yada na bunya na fe bia ka do ya jama kon no naam wulbe asara na mike naam ka foka wuru ka lo a ko kama Naam. Oh. Naam. Ako kama. Naam. Baba. Ko mara mike. Naam. Jama ya dorse ka yerku. Naam. Albe pase che ko flaka bo akuna kabe. Yo. Ako aye ko che mi ko tigite. Baba. Aha. Tigite mi. Naam. Ana to anta ti ala boyini. Wala arbora kala bak tiru kala bak Allahu akbar la na ko sole kana ba hum bil haqi nam fitiya tu amanum bi rabbihim wa dinna umula rabbana ala qulubihim bidikam ay rabbuna rabbus samawati wal ardi anna huwa min dunihi la qulina bila sadaqa wala sala aruna kanade ko antara de la nade wa me dunhe ila wala halal kan kanantige ante tigido bato kala ko na nga tigido bato kala to danga kuma mi fa darati ate ko ko ha wala yi mo miri ye ka muna ha wala yi mo miri ye ka muna amore nu ita hazo ala ka somana ne ke ali ata ke aliyata min dunya halato laula ya duna halakuna le tigriti narma bisita halakuna le moratina alehma alborma bisita ni dalile doye baini dalile bangini famani wala ni atse ka dan dalile do atse ka dan dalile do wala ko faman famani de jonmo azlam di mana modote azlam ni gulu ya bo mi mani katana mole ka e mutara on ka tu marke ka manara alala on ka tu marke ka alala kala alaka wa iz talaltumuhum wa ma yabuduna ilala fa hu ila ilahi yasur lakum rabbukum bi rahmatihi wa ya ila لكم نعمركم من الفقر ايها لكم نعمركم من الفقر وإذا تزلتموه سيدا وري رال بكوما نيوني نيوغا مي ما تكينا نارمنا نعم ko biebe jobatura naam alor bana kwata jobatu mun dalil kiban da ate alaba alko dalil fo ti anfe naam dalil mi bi anfe o wol ba ndur kalo antigi san woro flatigilo naam duko woro flatigilo naam kanto annina antigi do batu kala masatu wa kira do kana naam ale mata kema mi ado be ka voyage ka tawo nyabo alko to arse ko ka taki nyainar kura alaba san nyese ko kana arse ko kana ko ma nyana mo ko alaba do nyar fa Wa ani asiko wor la kata nyoy ako fere nama dugembla andina ay etunu marhaba tika famo danya dugubla marhaba de arka mushawara ka wala naam tika famo naam sisa arka dugubla oh naam nyana masache kumanate masache tara dugura san masache se wakana arka dugubla marhaba dugubla arka basa arko di wezi antaza dugubla siamina arna namma boka masache na morura wa ma teka mabo ke fona ya huduna ale bado ke miru ro ilala mi bala nyombre pau dara to anya yere kafo ilale kafe kata faradinga ma ya shura hukum atibala na janya ke la ko aluriye mi ramaje aluriye adora oyoyi ala tale soba soba ke la ko aluriye mi faga ina tinara mi amore ko aluriye mi faga ina tinara mi amore ko arba duwa duwa la alehina ra am tika kwani nam de wol kera fa arka bo ar bora kwarta nya ko hey na nga fanta duwa jana arna bo kan ko be nam ara to andu ko do nyine ka do ni suka ko do na ni bo ka ta yi ko ka bo je ar ko al minu wol la kende ka ale ko woli ar ka ta ko woli ko ro ka ta to fara do le be nam fara dinga nam ar ka do ra marhaba ani ji eza wali fiti atu ila ila be ka do rabana atina mena dun karama ta ye la na me amore na ma sala ara rabana ala zani Humma basna hum lilalama Ayul hizibaini aswa Lima labisu amala Aswa Lima labisu amala Ayul hizibaini aswa Lima labisu amala Imai, nyal takadu ala faradinga radu Adma kwa nga fo Ni anga bo Ala jeli jeli le hina ana Jati jati Woyo ayila kumi amuru kumirifaka Imai ala nani ukele nyatu Jati jati jati ila ko farga sa iza wal fitiyato kuna ngere yere kabut manara ila kafe kada faradingara fakalu ardo nu ko faradingara arka tawasul ke na laika ku maka fo rabbana ya dibala anyi dare atina yeso ne ke anurra ramata miladunga yeso ne ke anurra ramata miladunga Abele ala fe wahai ni ala ya solo zora ke la na anuriye rasada mi amorena anuriye rasada mi amorena aduna fara dingara kaba aka bur korpa maraba ka kuma na lay ni ala ni dare ama bo fu le koso na ambore la ala le koso ambore la ala le koso bu ko sa ni dare ginana an ko ko la ina ke ya biye ke kana ka biya marhaba fadarabuna ala zane ma be ga be sinina ala la basina lena la ma leni asa be ma la be so amala marhaba fadarabuna fadarabuna nela ka la re ke annauma nasinola ala zane ma nasinola Nala kalare ke anawa Nasnola ala zanema Nasnola ala zanema Aturka Belgale eh faradinga ra sinina arala faradinga ra sinina arala Sanje te daloni maraba asanta duye naya nam anane mujmali nam ena tafsil di mako sama basi na hom sama basi na wole ko alisansia manta bele ko ni ala ngana kunu ke arra ina ala ni mo sa nyal lon bangi ke arna nyontie ayo yesu bayne jama fela jumanu mu asa e me kata ke amada sinana lima la biso e me kata ke amada tanke amada sinana limala bisu asigi jamana ra amada sinana limala bisu asigi jamana ra amada limala bisu tiga ham nam ala ko arsigra mi arsira o duara ka duwo kedo nam duwo bello duwa balla ya ala fe ya ala ka far ko ko le ke ala duwo mblanya adua o mu khule ibada adua o mu khule ibada adu na fara dingara haka kuma to ambora ne mo wani kana ambo anka duena ay kelle haka kuma kuma furu marhaba ay tamba mi be arra doko muksal mina do naam aga toko amoro ko kwaro bieto yi Nemo watawakalu ala rabbikum. Nemo watawakalu ala rabbikum. Nemo watawakalu ala rabbikum. Watawakalu ala rabbikum. Amon kwarala watawakalu ala jigila ala rabbikum. Amon kwarala kasinogo watawakalu ala jigila. Ningo sa ma bo ku nyu bere koso fale ala da nga ndi lala ka kelle arka la ala ko mer la raw ar sigira ar al faran de ngare sinina adada howa sinina adada ina foye ar arka sinogo mi ka al faran de ngare raw tan ke mesawa an san koronto chanu ino foye de o be atafsili marhaba ala ma ndie mara amen aye faran de ra ta do le faran de ngare tini marhaba ala ka sino obla ra wa aniche ala ka sino obla ra naam de ala ta ala ka le kemal fany dugena naam adama de naam sino obi atural naam adama de sino obi atural ya wa darabna ala zanihim fil kafisina ala la wa darabna ala zanihim fil kafisina ala la sinoro saya dogol wala ka do sinoro ba naam sare ka lo njuru mina naam ka to sinoro ku ku le temera oh aka na ura asar ala ya rabba rabbana ala zanihim bi kafisina andala ala rabbana ala zanihim bi kafisina andala mi ala tala ala fara de garado naam ala ka ar nini mina sinoro ni wa alka laki sino maraba wala kono no alaka likma siamani yelma yelma alqura maraba narka la yan 48 naam ala ato melega riya yelma wa 48 maraba 48 be ala yelma yelma naam ala yelma yelma naam nyingosa de fare ka la duka kina ka mie naam babre dwa chan wa aki yelma yelma وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن جابهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منهم ذلك من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كلبهم باسط ذراعيه بالوسيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم تلت منهم رما ايه على قدي وترى على كيرا نيبي على الله يرك الشمس يتري اذا طلعت sao sane tere ka fa enyigi ta sa waru tere yemili anga bi em ka ba ta fara dinga ba na ta li ame ka ba fara dinga ba na ta li ame kini moro fa nara reza marabati sao sane tere ki ta benua ta tere duama idonor ke arasuma ra zata shimali idonor ke arasuma ra zata shimali duma moro fanara pahoma aliala noru fifani wadi alo penine ni nyandora amina haba lefana dengara zalika mekuma milakareta ne miayatila ala kaku ya siya kaku dolu mani sadri momo lomu ya dila momi kana bahu ala al motade ale momi kana bahu ala al motade wulda kana moy ala mamur kana ra romane sadi momi tu yudele ale sirunga momina alanta jita inna sorke waliya bisba dora murshida kana ba allah bisba dora murshida allah ala ko ngami foyeta mina ayatilla ala ta ka ko ya sia ako ka ko ya dolo ka moto sinora ne tere ka foyena ala tere jabo arka tere kana arbo ika famo na ki bo ati arbu go ayere kitabe nwa tirisi arso na kwa ya famo na nmo mole ala kananu ala nanu e entrallo na man ya de lao fa ho wa mo ta de o man yu de lel ala ta de na la wa ne ya mursida rafo ma jumlatun etral na wata sabuhum wata sabuhum ngo manyo e jatrika arala chira e jatrika ra aiga sa kunu bariye wa ho halela ya jede kwar benya na wa ho mulela sino barlo kwanu ka lebu an yelma yelma ke arura la tani amini kinu moro fana ra wa la tashimali kinu moro fana ra wa la tashimali kinu moro fana ra wa ka lebu ali hala nar wurutu ba situn aduba foro ba ye dira ye anya se filara bilwasi anya se filara bilwasi ala kwen dira la weta lanta ala kwen le tinira ale yama ale morka la waleta tara te bisira minu wala fira borra wala mita tara fati kana lira marhaban ci ala ka fala tirai afala mor ka ku ala ka meke arie wala be ayari yelma yelma zata shimal zata yamin wa zata shimal ni ngoto dukoro kana noro adwaro ka kabaka artori ega fa na ar wuru mitu be arfe tamam ma bo ngo wuri na dwar janna wuru biete na ha nam asabul kafu wuru nam edwar janna Allahu akbar. Ni ngosa al kamile ruf alba ma wuruf lale. Iyo. Ar siegina. Naam. Welbe ar wuruye. Naam. Wurufer ala ka jide ka do morra. Yaa. Aba anche. Ala ta kan ya koso. Naam. Mi wuru. Naam. Arso kilin talbe wuruye. Naam. Sane ba ar konno. Mu talbe wuruye. Naam. Mi anna man ya faye. Aka wuru ka ba ar ko. Naam. Wuru ki barra. Marhaba ako on ila se ko na alaka wurube wuri se ko hala kana bereta ka wurubo na wuruka kuma Allahu akbar wuruka faredi na inni uhibu ababala inni uhibu ababala inni uhibu ababala inni uhibu ababala ala jon kan kan jan e ne wure de rebo ne kan ke ababala ala kan barra rebo ne kan ke ababala ala kan barra rebo ne kan ke ababala e ne wuru na ala jon kan na ala jon kan ya ko sa ala ka dwar janna muni ala barka mo min ka dwar janna karamo ta kan ya ko so wuru wuri na dwar janna karamo ta kan ya ko so wa Ohebo ababala Ohebo ababala Ohebo ababala Yani nya fare bona kana to nyonkan Ama nyonkan ya ku mil kosota Angana ya ku jagalo Bona kana al kar kar modon kan Ana to wolika ne tege tego Ohebo ababala Ne tege tego Ohebo ala kan barra rebo ne kan ke ababala ala kan barra rebo ne kan ke ababala kanaka se odwara nya yelma nam ne kare abe mije rebo ne kan ke ababala ne kare abe mije rebo ne kan ke ababala nya la jon kan rebo ne kan ke ababala nya la razak kan rebo ne kan ke ababala Ile esamo kanu rebo ne kan ke ababala Ile moro mista kanu rebo ne kan ke ababala Ile karmo amadu kanu rebo ne kan ke ababala Ile karmo adama kanu rebo ne kan ke ababala Ile karmo halulu kanu rebo ne kan ke ababala Ile karmo babu kanu rebo ne kan ke ababala Ile karmo fete kanu rebo ne kan ke ababala Ile karmo abu harsu zamane kanu rebo Ya Allah, Sayyid Abdurrahman kan rebo ne kan ke. Ni bona karmodono kan rebo ne kan ke. ni butu kala mo do no kan ni kan ke ni dunya kala mo do no kan ni kan ke kini o he bu rabala kini o he bu rabala kini o he bu rabala o he bu rabala o he bu rabala o he bu rabala dai mi fale gona fana gerara fo ini funange mirie ay kala ga ini ngere kago rebo ai kanke abala ai korna karamaru kago rebo ai kanke abala ai tarter karamaru kago rebo ai kanke abala kuna sini nam kuna sini imam malik bakara ngara ya nam morka sorokas nam ajara sede ya nam angara modemir beya nam alilbatu drama nama jara ma fo adara ko akar kan me ka ke wa ke wal yirara ko akar kan ene we bu rabala we bu rabala we bu rabala nama jara ko ini ni de de yo we bu rabala ni kar mo donu kan we bu rabala ni kar mo ro kan we bu rabala ale kare do chike ni kanke abala ni to de kar modonu ma orebo ni kanke abala ni to modal kan diar ma orebo ni kanke abala kudor tibe kudor yere kanake arka bo nam ale kelen ka tama tama halal ka sego kana jeri eh ni tigi tigi orebo ni kanke abala eh ni tigi tigi orebo ni kanke abala kumanari ei akana motugo arma la lekani nduko masakelun kan ni barko aga taki ladugo dual kisino nduke arko Allah uru bala ko ne kami boleta wala me atarao atara la kende alaka arsino ni mina ka uru ta dugo naka la fashion tega famo de ena dual janna lu huwa ala wuru ina dwal janna wa ga zalika basna hum li tasalu baina ma alaka ilu gina am labisum qalu labisna yawma wa la yawmi qalu rabbukum wa alam bima labisum wa baswadakum bi warjikum wa hadiya al madin wal yanzura ayuha alika wal yatikum bi rijlikum wal yatala tawa wa la yashara alaykum إنما يزعلوا عليكم يردموكم أو يهدكم ببلادهم ولند بلها إذا أمرا أي الكيسة جاكتا أنو لا نيني بيلي كاركو أين سيكي جونا كاول جونا منوي تولى بتارتا دي نالا كاللا دو دياما أنا الكيسة اللابا نوتان نانا فانتاناي أين تافا ديزير أنو جيو نينا دي أين لو دوين ديا ka ala dare ka tawassul ke urumi ka Allah kir ay maraba Allah jonkan na'am Allah jonkan ya koso ne Allah ka arjana diamo anya la dare na ma jara ne akie na'am a ataka kal morkan tamam ka kal modon kan kalike malagaso na'am al kar morkan kar kal modin kan jam wo kan ya jer koso Allah jara diamo amen Allah jara diamo ma bunakanu mi biye ka kar modin kan Allah jara diamo koso amen amen ka dugusi sabu nyuma ndiamo Allah bokera for ko nyuma be Allah fe Allah ma drama anuna alimo berani taala hormara na ma jara aga chemir ka kar modon yo Allah saraka jara yi ka diamo adu gana mo mi ko kali cheke wolbe kala biye halbi ala ko to arma anu mi to arko nyana ma hina ala ma kara yi ando kelen fe kadu wa ka angar moriye maraba kaba butugo maraba kaba mi ka arbla arkana ambe sarba allah ala ma sarba amen angar se ko ka tambur do kukura ala baraka do amen ko men biye la bayna ana mi fo nyonyi ah nanga nyonka ni ala yanka allahu akbar nanga nyonka ala yanka wa Allah shiradu sallallahu alaihi wasallam uti jawami alqalbi ya lami ala shiratira alaka ne duwara aga kuma ta duwamina aga mota arkonomi ya jana soro fo alimanya ya ado si te kalimanya fiu farnyo kan ya siaba bi kadi oho akonti ku do farie oho ner kamike maraba ari nyo kan na ako o oh, ala kira tika fo edi anya maraba mor ki jawab kono do ala kira na fare wadudu wurtan flasawe ka fu aha biye ki wol ko ala kira bo ko maraba ala kira ko abushu salama bainakum abushu salama bainakum abushu salama bainakum abushu salama bainakum mara janya ke salama bainakum abushu Salama bainakuma Salama bainakuma Aja nyanke o Salama bainakuma Salama de nwara nyofu Salama bainakuma Narka wuru lurara nyofu Salama bainakuma Narka wuru kablara ara nyofu Salama bainakuma Somadara ara nyofu Salama bainakuma Rawatira ara nyofu salama bainakum Bularawatira ara nyofu salama bainakum Surawatira ngwara nyofu salama bainakum Tanaka wuri ara nyofu lagbe lagbe salama bainakum Mama be mama mama ye salama bainakum Nani nyofu ra rulo aha ai modor fa ala kawuru lura arsisi nyofu do ko yinga ay abena ko golo ben ko ngotani kablalo abu salama bainakum ala nyofu abu salama bainakum ala nyofu abu salama bainakum Bajena bajena Abu salama bainakum Najena najena Abu salama bainakum Bandere bandere Abu salama bainakum Fanula nula Abu salama bainakum Alansi alansi o Abu salama bainakum Arjana songoru lombo Abu salama bainakum Flamaru ngara nyofu Abu salama bainakum Naga nyofu ari nyokando Abu salama bainakum Akara datre nyondara Abu salama bainakum Deke baya doye Abu salama bainakum Muso baya doye Abu salama bainakum Wa kuran boya leye Abu salama bainakum Ala ta kuran boya ma Abu salama bainakum Ala jara ko narka nyofu ar nyokan narka nyofu ar nyokan da nyofu narbanche an nyofu nam arka nyofu ala ta se ala sima duga wolo duga wolo nam ani ke ay ka ko balo ni nam ka ko balo mi wuri ti badofu itia ko ininga yi fen ta ta lora e be ke na te ke ko anga dakar ko anga toro mo masara subhanallah yi toro ka borki ko be na na kurai kana kumur ba ko mo ma ya fama o malati na ke tene ay e matokota etorako ha etorako abu salama bainakum anyo fofo abu salama bainakum Allahumma salli ala Muhammadin.